राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 4 मार्च 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जो पूरा ही रहित होने की बात आई थी, बुरा ही रहित होने वाली, तो उसके बारे में पूछा है कि आज के चतुर चालाकी के जमाने में जहाँ बेईमानी ज्यादा बढ़ रही है, वहाँ अगर लोगों को ये पता चल जाएगा हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो लोगों हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें? डरो मत, डरो मत। आप अपने भावों को प्रकट मत करो, परंतु हो जाए तो डरो मत। डरने की क्या बात है, अपने किसी का अहित तो करते नहीं, अहित चाहते नहीं, अहित सोचते ही नहीं, तो फिर हम डरे क्यों? डरे वही जो अहित करना चाहता है, वह हमारे लिए जाते हैं। इसका डरने कोई जरूरत नहीं है। आजकल में एक बात जरूरत है, सावधान रहना, होशियार रहना, सावधान, हरदम सावधान रहना, ठगी में नहीं आ जाए इतिहास। और कोई बात है? और कोई बात नहीं, सावधान रहना। जगह ना आदमी ने आपस में एकता करके और व्यापार किया, तो मैं लोगों ने धोखा दिया, ऐसी बातें मैं कई सुनी है, कई आदमी सुनी है। तो इसमें होशियार रहना, उसे पहले ख्याल रखना, जहां तक बनाए साधन नहीं करना, होशियार रहना है। ये भी आप डरने की बात कहें तो तब कहता हूं, नहीं तो निशंग रहो। साधुर ने कहा, चोरी जारी हिंसा और साधु इच्छा, तेरे काम नहीं करना। चोरी जारी हिंसा और साधु इच्छा। दूसरे लिखा है, करा रूप जीव लगोटी ये तीनों बस रख, तो इन तेरी पहले बस संसार में मेरी मानो सक। करा रूप जीव लगोटी तीनों बस रख, तो इस वास्ते अपने इंद्रियों को वश में रखो, पर डरना जरूरत नहीं। डरना वही है तो भोग अच्छा होते थे मन में, डर होता है क्यों धरते दुधरा होगी। निश्चिंग रहो, निर्भय रहो, कही है ना। कि आप फरमाते हैं कि संसार की प्राप्ति करने से होती है और परमात्मा की प्राप्ति न करने से, तो न करने का अर्थ क्या है? मतलब प्रकृति से संबंध विच्छेद करना है या और कुछ है, इसका विस्तार बताओ। नहीं, प्रकृति हमारा संबंध है ही नहीं, न करने का अर्थ है ही नहीं, प्रकृति से संबंध है ही नहीं हमारा, केवल माना हुआ है। आपका संबंध नहीं है, केवल आपने माना है, वो मान्यता शुद्ध करने है। प्रकृति संबंध हो नहीं सकता आपका, कैसे हो सकता है? रवि रजनी एक ठाम, सूर्य और अमावस्या आते ही ठोट कट रहे नहीं। संबंध केवल माना हुआ है, जो मिलता है जुड़ जाता है, एक कसूटी सब एक सब याद रखो, जो मलता है बिछुड़ जाता है, मलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, वो अपना नहीं होता। ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। आता है जाता है, मिलता है सुनता है, क्रिया आरम्भ होती है, अंत होता है, पदार्थ वस्तु पैदा होती है और ठस हो जाती है, संयोग बनता है वियोग हो जाता है, वो चीज हमारी नहीं होती। याद करो दो बातें काफी, तीन बात मान लो, जो क्रिया आरम्भ होता है अंत होता है वो हमारी नहीं होती, जो वस्तु पैदा होती है नष्ट होती है वो हमारी नहीं होती, हमारे साथ मिलती है वियोग हो जाता है वो हमारी नहीं होती, हमारी वो पहले से मिली हुए निश्चित है ही नहीं, वो हमारा है। इस बात में खास ध्यान दो, भगवान हमारा है, भगवान हमारा है, खास ये बात है। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो आप, ऐसा डरने क्या बात है, करने बात है ही नहीं, भगवान के हम, भगवान हमारे। गोस्वामी ने लिखा है, मैंने पति का माता है, अरे कर दू तुम क्या कर सकता है, भगवान ने शंकर के तीसरे नेत्र को शयन इसका काम दे, तुम भस्म हो गया, क्या भगवान विष्णु के चक्र को नहीं समझता, क्या वो भगवान नेत्र मान नहीं है, चक्र सुदर्शन है रखवारा, सदा रखा हमारा एक साधु थे, वाले कहा मेरे सामने कहा, मैं प्रत्यक्ष हमारे बात भी है, मेरा मन खराब हो गया कहता वो साधु कहता था, परंतु मुझे कहानी चटा याद है, तो उस दिन से मेरा विशेष पक्का हो गया कि भगवान मेरा पतन होना नहीं देगा, निशंकर हुआ, क्यों शंकर हुआ, पतन होना नहीं देगा, अनुभव कर देख रहे अनुभव, ऐसे भगवान के पैर करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबको बचाते हैं, भूल जाए तो फिर सावधान करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए संन्यास लेना आवश्यक है या ग्रस्त है? संन्यास मन से लो, मन से। अब आर आपको मन से शंकर संन्यास लिए दिखते हैं क्या? मन से त्याग करो, ऊपर से त्याग कर पाते हैं, उन्हें त्याग किया मना करे कदूगा, भीतर से त्याग है, त्याग है ऊपर जाए स्वाग है, भीतर से त्याग। बोले क्षत्रिय का कर्म है प्रजा की रक्षा करना, तो परंतु वर्तमान सरकार तो आरक्षण के आधार पर सेना में भर्ती करती है, आरक्षण के आधार पर सेना में भर्ती करती है, तो हम कर्तव्य का पालन कैसे करें? इन्हें पता न होगा, ऐसे फायदा नहीं होगा, कर्तव्य का पालन कैसे करें हम लोग? तो क्षत्रिय लोग कर्तव्य का पालन कैसे करें, प्रजा की रक्षा कैसे करें? अपना रक्षा नहीं, अपना दुख नहीं दे आगे, ये याद रखो किसी को हमारे द्वारा दुख ना हो, ये बहुत बढ़िया चीज है, रक्षा करनी यही है, मेरे द्वारा तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से किसी को कष्ट न पहुंचे, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, ये है, ये रक्षा करना बहुत बढ़िया उत्साह है, दिखता नहीं है, बहुत बढ़िया, संसार मात्र में किसी का भी अहित न हो, न शरीर से न मन से न वाणी से अधिकार से किसी को कष्ट न पहुंचे, बहुत बढ़िया, एकदम अधिकार बढ़िया। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर कौन कौन से हैं? स्थूल शरीर कौन सा है, सूक्ष्म शरीर कौन सा है, कारण शरीर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर तो ये है, सूक्ष्म शरीर ये है, सूक्ष्म शरीर है सत्य तत्व। पास बंद बाहर पास तो पास तत्व पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया मदन बुद्धि, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेन्द्रिया और पांच तत्व मदन बुद्धि। कारण शरीर, कारण शरीर है अविद्या अज्ञान मूर्खता, ऐसा अगर दिखता नहीं मन बुद्धि से अगर कुछ पता नहीं, ये कुछ पता नहीं यही कारण शरीर है। और शरीर ही, शरीर ही आत्मा स्वयं है, वो ज्ञान स्वरूप है। सूक्ष्म शरीर की मुख्य क्रिया और सूक्ष्म शरीर को है चिंतन और कारण शरीर है एकाग्रता, एकाग्र हो जाए एकाग्र समाधि, एकाग्रता समाधि एकांत शरीर की है। ये बात विलक्षण है, भीतर से काल से समाधि है, समाधि के विषय में सिद्धांत है कि समाधि भी अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, दुनिया के हित के लिए है, संसार के लिए, तीनों शरीर संसार के हित के लिए, संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं, अपने लिए भगवान है। पुस्तकों में, अच्छी अच्छी पुस्तकों में समाधि की बड़ी महिमा गई है, परंतु पंडित कांसरी समाधि सुषुप्ति गाढ़ दीन होती कांसरी में, उसी में होती कांसरी में समाधि भी, और व्यथान होता दो अवस्था होती है, ज्ञान की अवस्था एक ही होती है, चतुर्थी चतुर्थी भूमिका ज्ञानम कृष्ण सुसाधनम पूरा, तीन साधन है, चौथी ज्ञान है, तीन आगाड़ी है जीवन मुक्ति अवस्था है। समाधि भी अपने नहीं है, ये श्रीराम ही है, हम तो सब जानने वाले, जानना स्वरूप आपका है, तीनों शरीर अपना नहीं है, तीनों शरीर क्रिया अपनी नहीं है, सूर्य शरीर क्रिया, सूर्य शरीर चिंतन और कारण शरीर की समाधि एकाग्रता, ये भी अपने नहीं है, अपने लिए तो नहीं होते से कृत्य नाम था, न कृत्य नहीं है, न करना न करना दोनों एक ही है, जैसे इंद्रिया करना हुआ ऐसे न करना भी उन्हीं जाति का है, नहीं होते से कृत्य न था न कृत्य न करने मतलब नहीं है, और किसी प्राणी के साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ में है, सीधी सादी बात है, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश आप भगवान का अंश हो और आपके संबंध है किसी साथ में, प्रकृति के साथ संबंध आपका है ही नहीं, ना चिंतन के साथ है ना एकाग्रता है, एकाग्रता चंचलता दोनों नहीं अपना है नहीं, दोनों तो जानने में आता है, ये हमारे नहीं है, जो जानने वाला है वो अपना है, जानने में आते हुए अपना नहीं है, जो जानने वाला है स्वयं वो अपना स्वरूप है। मुख्य बात भगवान अपने है, भगवान अपने हमारे भगवान है, भगवान है, भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है और कोई अपना नहीं है। बोले सुना है राम सर्वत्र व्याप्त है, तो फिर अयोध्या में राम जन्म भूमि के लिए तनाव फैलाना क्या न्यायोचित है? लोग तनाव ये बंद लोगों को शिक्षा देने के लिए, भगवान का अवतार भगवान के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। नहीं, राम जी तो सब जगह है, तो फिर मंदिर के लिए क्यों इतना तनाव करे? मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ, ये हाँ मंदिर बनाओ, वह मैं बनाओ नहीं बनाओ आपकी मर्जी है, वह मंदिर अधीन कुछ नहीं है। आपका मन है तो मंदिर बनाओ, मूर्ति बजाओ, सेवा करो, आप नहीं हो तो निराकार मानो। नहीं, अयोध्या के बारे में पूछा है। हाँ। अयोध्या में जो जन्मभूमि का तनाव है ना, तो वो तनाव क्यों है? बोले राम जी तो सब जगह है, ये पक्ष है, ये मथुरा है, ये धाम है भगवान कृष्ण की महिमा है, इसलिए मंदिर बनना चाहिए। बोले परशुराम जी को भगवान का अवतार है, तो ये त्रेता में भी वर्णन आता है, द्वापर में वर्णन आता है, तो क्या दो बार अवतार हुआ है? क्या बात है, इतना लंबा समय रहे अवतारे। पुराण 18 बताए जाते हैं, लेकिन गिनती से ज्यादा मालूम होते हैं, तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, 18 उपुराण है, 18 महापुराण है। एक प्रश्न और है। आपको पूछा है किसी माता जी ने पूछा है आपको, बोले पूजनीय आदरणीय स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम, और आपके सामने एक प्रश्न है कि बचपन में जाने अनजाने से संग दोस्त से गलती हो जाए, और छोटेपन में विधवा हो जाने के बाद कोई संग दोस्त से पाप कर्म हो जाए, तो उसका पछतावा कैसे हो? अगर आप बता देवे तो मुझे संतोष हो जाएगा, कृपया बताने की कृपा। मैं तो देखो, जीव भूल बिना होता ही नहीं है, भूल से ही जीव हुआ है, तो कोई भूल हो गई तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो, अरे अगर ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, वो मन नष्ट हो जाएगा, भूल नष्ट हो जाएगी, दोबारा नहीं करेंगे उसी काम को, दोबारा नहीं करेंगे, नष्ट हो जाएगा, चिंता करो मत, भगवान है शरण शरण हो जाओ, अगर ये भूल नहीं करूंगा सोचेगा। पाप में ताकत नहीं है, आपके पास पहुंचने की ताकत नहीं है, मन में वृद्धि में इंद्रिया में, पापा को भी आपके पास वो ताकत नहीं है, ये मन बुद्धि तक ही पहुंचते हैं, मन बुद्धि तक ही, अगर ही नहीं, ये खराबी भी आती है तो मन बुद्धि में आती है, स्वरूप में आती ही नहीं। 13, 31, 32, 33 इन श्लोकों में सब लिखा है, अनादित्वात् परमात्मा शरीर स्थो भी कौन थे न करो तीन पे थे, वो शुद्ध रहता है शुद्ध, इस वास्ते मन में शुद्ध आई है, कोई शरीर मार गई तो आ गई, अगर ये नहीं करना अगर ये विषुपक करो सब नष्ट हो जाएगा, करे कुछ नहीं हाँ मैंने सोचेगा, बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा, डरो मत, भगवान हो याद कर लो, हे नाथ बचाओ बचाओ, और मन में विश्वास रखना कि भगवान बचाएंगे, विश्वास ही रखो भगवान बचाएंगे हमारे। मैंने भी सुना था एक साधु की बात, बचाते हैं भगवान हमारी रक्षा करेंगे शुरू करेंगे, भगवान है हम, कोई चिंता मत करो, याद ही मत करो, पाप भी हो गलती भी कोई भी याद ही मत करो, भूल जाओ जान करके, चिंता ही मत करो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक, आप सब ठीक हो जाएगा, शुद्ध ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है ऐसी बात, तो आप धन्यवाद, कोई होगी भूल गई होगी, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो जीवन मुक्त है, परमात्मा के प्यारे है, वो यज्ञ करने कैसे होते है, हमारी भी भूल नहीं हुई। भूल न होती तो जन्म कैसे होता, आप बताओ। जन्म तो कोई जो भूल से ही हुआ है, समझ है नहीं जन्म तो भूल हो गई, परवाह नहीं। हाँ अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे पक्का रहो, बढ़ जाएगा संतान लगा है। भूल तो दोहराओ मत, सऊदी रहेगा तो भूल को दोहराओ मत, सब हो जाएगा। चिंता ही मत रहो, उसकी चिंता ही छोड़ दो, भगवान में लग जाओ। भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में ताकत है सर्वता शुद्ध करने की, इस पर निश्चय करो। अगर ही नहीं करेंगे भूल नहीं करेंगे, अगर फिर बार बार भूल करे तो फिर नहीं हुआ, अगर ही नहीं करेंगे। जब से मालूम हो गया सत्संग में आए गए, तब से ये निश्चय पक्का कर दिया कि भूल नहीं करेंगे। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े पाप करने वाले, हिंसा करने वाले, गऊ की हत्या करने वाले, ऐसे पुरुष भी भगवान के भक्त हो गए। बड़े बड़े पाप करने वाले भी भगवान के भक्त हो गए। पिंगल का नाम वेश्या सीत पीने नगरे पूरा जनकपुरी में रहने वाली वेश्या, तो वेश्या गुरु बनाया दत्तात्रेय महाराज ने। श्रृंगार कर बैठी धनेर ने मुझे जो सुनाया, हिमारी में सुनाया, बहुत रात भी चली गई, दत्तात्रेय महाराज उसके मस्त सुना गए। बस इसे उसको देखा तो उसे पेशा गुरु बना लिया, ये हमारे गुरु है। अरे गुरु बन गए आप, तथा जी दर्शन करने मात्र से वो मन में जो पुरुषों की चिंता था, भाई वो आएगा इधर आएगा, वही भगत सब चीज वस्तु सब दी और भजन में लग गई। बस बड़ी बड़ी वेशाएं हुई, बड़े बड़े पाप ही हुए। कोई ऐसा कह नहीं सकता मेरे अंदर कोई पाप नहीं हुआ, मेरे अंदर भूल नहीं हुई है। अपने धर्म दूर नहीं, इस जन्म में भी हमारी गलती हुई है, सब माफ हो जाएगी। मूल में गलती मन बुद्धि में होती है, स्वरूप नहीं बनते। स्वरूप तक गलती पहुंचते हैं, स्थूल शरीर में, मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में, इनमें होती ही होती। शरीर स्थूल भी गौते न गौते न लिपते, शरीर में सिद्ध हुआ भी करता बोलता नहीं होता। शरीर स्थूल भी गौते न करोते न लिपते, 31-32-33 दिन तो है, बहुत बढ़िया चीज है। तो तीस समाप्ति निशु हो जाओ, भगवान के शरण हे नाथ हे नाथ शरण हो जाओ। और अगर ही बचने के लिए भी अपना विचार तो पक्का, और ये होगा भगवान की कृपा से, कृपा का भरोसा रखो, भगवान की कृपा का भरोसा। तत्न कंपाउंड सुख मानव भंजान ब्रह्मा जी ने 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा है, 10वें अध्याय 14वें अध्याय आप कृपा को देखते हैं सब बस हो जाते हैं। हृदय भाग मनो भी मन से हृदय से वाणी से जाग जाग दो, मुक्ति पद ये सुधाए भाग, मुक्ति का अधिकारी होगा अधिकारी एकदम। पापों की स्मृति मत करो, नींद में हो जाए कोई पाप हो गया ही होगा, हे राध तो वो एक बात बताओ है, दुरुपयोग नहीं करना। भगवान के याद मात्र करने से जो शुद्धि होती है उसे अशुद्धि हो सकती नहीं। भगवान केवल याद मात्र है, हरे स्मृति सर्व विपत्ति, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश होने वाले, भगवान का स्मरण भगवान याद करो। अशुचि शुचि सर्वावस्था गतो विवाह यह समय पुण्य का सुन सर्वा यह कहते शुचि, अपवित्र हो पवित्र हो, अच्छा हो मंदा हो भला हो बुरा हो, यह समय पुण्य का सुन भगवान का सुन। हे नाथ हे नाथ भगवान का सुन, सर्वावस्था तक भगवान सुन, सब बाह्य अभ्यंतर मारे भीतर सब पवित्र हो जाएगा। भगवान के चिंतन में जो शक्ति है पवित्र करने की, वो शक्ति दुनिया के पुण्य में ही नहीं, भगवान याद करने मात्र से बहुत शक्ति। अच्युत स्मृति मात्र ऐसे स्वर्ण मात्र जन्म संसार बंधन, जिनके याद मात्र करने से जन्म संसार बंधन है मुठ मुठ जाएगा। इस वर्ष से भगवान का चरण सब हो गया। एक बात आई मन में आपको बता मैं, आप हृदय से भगवान के हो जाओ सब पाप दबा, हम भगवान हो गए। जैसे आपकी कन्या उसका कन्यादान कर देते हो तो कन्यादान का गोत्र बदल जाता है, आपका गोत्र नहीं रहा, अब ससुर का पति का गोत्र वो गोत्र हो गया। ऐसे ही भगवान के चरणों का शरण हो जाओ, मैं भगवान का हूँ ये हरदम ध्यान, कोई पूछे तो याद आओ भगवान का हूँ मैं, याद आते अपना अपना जाते आदि आदि भगवान याद रहती है, मैं भगवान का हूँ, कोई बात कर भगवान का हो। ऐसे आप अपने को भगवान का मान लो सब पाप नष्ट हो जाएगा, कोई पाप नहीं रहेगा। अगड़ी ख्याल रखो, अगड़ी ख्याल में भी रहो भगवान का भरोसा, भरोसा भगवान का शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल कोई तो जाएगा। अच्छुत सर्दी बात है ना, भगवान का याद मात्र करना है सब। जैसे वैशाख के महीने गंगा जी में स्नान किया जाए और पी लिया जाए तो भीतर से बाहर से सब शांति, ऐसे भगवान को याद करो भगवान के हो गए। मैं पहले कैसे ही अशुद्ध हो कितने अपवित्र हो, परंतु भगवान ने याद करते ही अपवित्र रहती नहीं, अपने को बदलते वर्ष भगवान हो गया। जैसे आपकी कन्या वो गोत्र बदल देती है, वर्ष पति का गोत्र गोत्र है, ऐसे भगवान का गोत्र हमारे गोत्र है, कथे ते अच्युत गोत्र ना, अच्युत गोत्र है अच्युत तो भगवान ही हो गए, बहुत बदलेगा। पर आने चाहिए हरेक पूछे तो कौन है, तो याद पटा लीजिए मैं भगवान का हूँ, पूछे बताओ भाई व्यवहार में कहते हैं वैश्य हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, पहले भगवान का हूँ, पहले अंश भगवान के हो आप, ऐसे अंश जीव बजासी सब बात जीव भगवान है, पहले पश्चिम से वो समय पैदा होते हम भगवान के हैं, सब पाप नष्ट हो जाएगा। संतान मतलब क्वेश्चन था भगवान के, हम भगवान, भगवान हमारे हम भगवान के, हम भगवान के हैं।